la sanctuloi. Sanctas la sancta tero. L'argilo cae la mano e gin modlantai. Sanctas la amo homa, la frata, la alia. La poca e grandanimuloi, la bonintensai, la stonoi, la strando ce auroro cae la arbo. Sanctas la victimo de fascismo. Sanctas la infanoi sed ne civi. Sanctezzo certe shangis la tendaron.